گزارش کرتا ہوں کہ آسمان ذات ہے، میرے محبوب کے نگاہ کی ذات ہے، اللہ مبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کو بھی پیدا نہیں کیا، رات کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ دن اور رات کے درمیان میں پیدا کیا ہے، تاکہ جیسے دن برکت والا ہو ویسے رات کی برکت والی ہو، یہ رات برکت والی رات ہے، کل کا دن برکت والا دن ہے، درود پاک کا اور ملاد پاک کا جو سنچار ہے نا، انسان جیسے اپنے منہ کو سنوارنا چاہے کریم لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے، سنگیت پاؤڈر لگاتا ہے، تو کئی کئی قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، وہ اس کو یا دیوت پہن کیا اور اپنے آپ کو سجانے کے لیے عورتوں کا سنگار کہا جاتا ہے، سجاوٹ، تو میلاد پاک کا جو سنگار ہے وہ درود پاک ہے، لہٰذا کسی ان تکلف کے یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جب میں نہیں کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر بارگاہ میں آپ کی حاضری مشروط ہوگی، جو درود پاک پڑے گا اس کی حاضری جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں ہر بار یاد میں لگ جائے گی، یہ شخص سب کچھ چھوڑ کر آپ کے میلاد بنانے کے لیے، میلاد کی گھڑیوں کو بنانے کے لیے موجود تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا، اس لیے بڑا سوال ہے درود پاک پڑھتا ہوں، ذکر سید قشوم

شاید آپ کے کسی کے علم میں نہ ہو سکتا ہے خاص لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ لوگ مستقبل میں دجال کے ساتھی ہوں گے. یہ دجال کے ساتھی ہوں گے اور پھر ان کا خاتمہ ہوگا, دجال کی اسٹینڈ پر ان کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ سارے سونے امام مہدی کے ساتھی ہوں گے. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, وہ بھی میلاد پڑھیں گے, ہم بھی میلاد پڑھیں گے ان شاء اللہ. لہٰذا ہمیں اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ یہ ہے, ہمیں مقصد یہ ہے کہ ہم کیا ہیں, ہمیں اپنا فکر ہے, ان کا ہمیں فکر نہیں ہے. یہ تو ان کا راستہ مقرر جانا اچھا ہے, اچھا ہے, ہمیں ان سے کوئی سرکار نہیں. ہمیں اپنا فکر ہے کہ ہم نے کہا جانا ہے. لہٰذا ابن تیم جیسے بد شخص نے بھی یہ بات لکھنے پہ یا حدیث لکھنے پہ مجبور ہو گیا جناب الفاظ میں کہ ماں ہر دن جو سکری عالم کیا اللہ بالا غلی سو تو ہوں ہے سو کھانا. حضور نے فرمایا دنیا میں کہیں بھی میرا غلام جب مجھ پر درود پڑتا ہے کوئی بھی میرا غلام ہو ماں بھی نام دن جو سندی علیہ کیا کوئی بھی غلام میرا کوئی بھی غلام ماں دن ہم دن آپ دن آپ دن فرمایا کوئی بھی میرا غلام دنیا کے جس کونے میں ہو جب وہ ضرور کرتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے, آواز پہنچ جاتی ہے. تو گیا ہم درست طرح تو مہینے پڑیں گے, بعد مدینے پہنچ جائیں گے. تو مدینہ تک میں حاجی لگوانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حضور آپ کا میلاد بنا رہے ہیں اور دوسرے پاس کر کے میلاد بنا رہے ہیں. میرے ساتھ اس طرح محبت اور پیار سے کرو, کوئی بندہ خاموش نہ رہے, بلکہ دائیں بائیں دیکھو کون ہے تو خاموش ہو بیٹھا ہوا. آج کی رات میں جو ہمارے ساتھ مل کے دوسرے پاس نہیں پڑتا تو وہ خود ہی کہتا ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو رب ازلی ہے ابدی ہے، ازلی ہے ابدی ہے، جیسے زیادہ یہ کراچی سے نراشی سننے کے لیے آئے الحمد للہ مطلب خدا خیر کا فرمائے، یعنی اور کوئی کام نہیں ہے تو لوگ باہر خرید کے آ جاتے ہیں تو وہی نہیں کیا جو جائیں گے نام نراشی سننے کے ساتھ بار بار خریدتے نہیں ہے، صرف محبت سے کہ ہم پاکستان میں تو میلاد بناتے ہیں لیکن دبئی میں حضور کا میلاد کیسے بنایا گیا، اتنے لوگ سے جو پتا اتنا کرایہ کر کر کے آتا ہے، یقیناً سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آتا ہے اللہ کر رہا تھا اللہ تعالی ابدی ہے ابدی ہے، سمجھ نہیں آئی آپ کو کیا ابدی کیا ہوتا ہے، ابدی کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی ابدی اور ابدی کی وضاحت کر دوں، اول اول بلا ابتداء یہ ابدی کے معنی، ابھی تو آپ سمجھتے ہو آسان لگتا ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی اور مشکل نہیں، اول اول بلا ابتداء اللہ ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں ہے، یہ معنی نظری سے اول آخر بلا ابتداء وہ ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ معنی ابدی سے ادبی ابدی، ہو سکتا ہے اگلی بار میرے دوست نہ سمجھے ہوں تو میں مزید تھوڑا سا اس کو آسان لفظوں میں پیش کرتا ہوں، مزید آسان لفظوں میں، انشاءاللہ سے چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی معنی سمجھ جائے گا، ادبی یہ معنی یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، اب تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے نا، جب کچھ نہ تھا آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، چاند سورج ستارے یہ بچارے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کائنات سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تھا، یہ ہمارے اگلی اگلی ہونے تھے، اور جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا اللہ ہوگا، جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا، یہ ہمارے آپ دیکھے، اب تو میرے کام میں کوئی کسی قسم کی نہیں آئے گی، لیکن قرآن تو پھر بھی ہونا چاہیے نا، قرآن کے بغیر تو مزہ نہیں آتا تھا، خدا کی قسم میں شیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں خود شیر سنتا ہوں، لیکن جو مزہ قرآن میں ہے نا وہ شیروں میں نہیں ہے، شیر بھی اچھے ہیں لوگوں کیا نام ہے شیر، لیکن شیر وہ ہے جو انسان اپنے آقا کی تعریف کرے، غلام اپنے آقا کی تعریف کرے، وہ شیر ہے، اور قرآن وہ ہے جو خالق اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، خالق جب دیکھ رہا خالق تعریف کرے تعریف تو وہ ہوتی ہے، کوئی افسر لگا ہو اس کے پاتا کنچے کنچے بیچے اس کی تعریف کرتے رہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، افسر تعریف کے لائق وہ ہوتا ہے جس کا اپنا افسر اس کی تعریف کرے، غلام تعلیم کرے گے تو ہوتا رہتا ہے، غلام کا کہاں کا تعلیم کرے، اگر وہ تعلیم نہیں کرتا تو غلام کرتا ہے تعلیم، لیکن جب پیدا کرنے والا تعلیم پیدا پھر خود ہی کرے اور خود ہی کہے نا ان چار دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب اور ہوتا ہے زیادہ قرآن ہوگا تو خالق نے اپنے محبوب کی تعلیم کی ہے، اندہ اگلی ہے، بلکہ بولو اندہ اگلی ہے، اللہ اگلی ہے، اگلی وہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اگلی وہ جس کی کوئی انتہا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اندہ باقی رہے گا، اللہ اللہ فاضل قرآن سن لے سبحان اللہ آپ کہیں گے قرآن سن لے، اچھا سارے سبحان اللہ نا کون جس کو قرآن اچھا لگے گا نا وہ روک کہے سبحان اللہ، کلو من علیہا اپنی ہونے کا بیان ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی، ایک واقعہ میرے ساتھ ہے یار پڑھی کا میں نے کہا ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، میں نے کہا نعوذ باللہ عثمان نعوذ باللہ چہرہ باقی رہے گا، ہاتھ باقی نہیں رہیں گے اور کی بات نہیں رہے گا، صرف چہرا بات نہیں ہے، وجہ سے بولا کیا ہے کل منا رہے آسان وجہ تھا ضرورت تھی کا دل جگا دینا، یہ وجہ سے بولا کیا ہمارے عربی میں عربی کی طرح میں اس کو کہا جاتا ہے جز بول کر کل برا لیا گیا ہے، جز بول کر کل برا لیا گیا ہے، کہا گیا کہ چہرہ لیکن بچت چاہے بن ہوں اے تاج ہوں میم کا بن ہوں اے تاج ہوں، اللہ کی دھوپ باقی رہے اس کو فنا نہیں ہے، لتا کو بنا کل من علیہا اللہ کا نبی پاک کا بھی اللہ ہے نا، ہم سب کا اللہ اس سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. پانچ مطلب تم بہن جو سنتے ہو اللہ ہو سر اللہ سب سے بڑا, تو بڑے کا نام بھی لوگ نہیں بلند کرنا چاہیے نا. کا دعا کرو کہ ہماری زبان بھی ادا کر رہے, ہمارا دل بھی ادا کر رہے. میرے پیر بھائی حضرت اللہ سید محمد اسماعیل شاہ اب معلوم فضل چند ہمارا حکمت الدارا آپ کے پاس ایک آدمی آپ کہنے لگا حضرت جی پھر جاری نہیں ہوتا, آپ نے سردار سمجھا اللہ کے بندے کو ادا کریے کہ اللہ کا بندہ نو جاری کا چکر تو دل میں روکا گیا. دعا کرو اللہ ہماری زبان بھی جاری رہے, ہمارا دل بھی جاری رہے, ایک ایک نسم کا بہت جاری رہے, باہر کی حرکت بھی ہو تو یہی لکھ رہو اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پریشان ہے بتا رہی جب اللہ کا ذکر کیا ہے مزہ بڑا مزہ ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اللہ مبارک بتایا نے بتایا کوئی تھا ہی نہیں کوئی تھا ہی نہیں ذکر کہاں کرتا کوئی تھا ہی نہیں مجھ سے معافی کرو مانتا کوئی تھا ہی نہیں مجھ سے سوال کرم کرتا کوئی تھا ہی نہیں میری معرفت کس کو ہوتی کیا کہ میں پہچانا جاؤں کسی اور کی پسند نہیں, یہ بھی میری اپنی ہی پسند تھی اور کوئی اور اس کی پسند ہوتی نا کوئی تعداد میں نہیں تھا نہیں تھا بس نہیں تھا پھر میں نے اس بات کو پسند کیا تو کسی کو میری مار سب ہے کسی کو میری مار سب ہو میں مذکور بنوں کوئی ذاکر ہے میں مذکور بنوں کوئی شاکر ہے میں داتا بنوں کوئی منتا ہے میں کپور بنوں کوئی بخشش کرنا کوئی بخشش کرم کرنے والا ہے میں نہیں پسند کیا خود ہی پسند پسند میری تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میں پھر تو نے اپنی پہچان کرانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا صلی اللہ کو پیدا فرما دیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمین نہیں بنی تھی, آسمان نہیں بنا تھا, چاند نہیں بنا تھا, سورج نہیں بنا تھا, آفتاب نہیں تھا, مہتاب نہیں تھا, فرشتے نہیں تھے, جن نہیں تھے, انسان نہیں تھا, عرش بھی نہیں تھا, کرسی بھی نہیں تھی, لو بھی نہیں, نہ لاتی نہ قلم تھا, بس یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. سمبا تک تو محمد وسلم کو پیدا کروا دیا. شاہد نام چٹا نے حضور کو پیدا کروا دیا, حضور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے, ان کا نام ہے حضرت جابر. آپ نے عرض کیا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اور ہمارے اگر سن لو بھیا کی بات سنتے رہتے ہو, حضور نے فرمایا جا جہاں پھر اشیا نور نبی شرک لا کے بیٹھ گیا. ابھی اللہ کے نور چودہ بار آیا تو پھر اللہ کے نور کا چودہ بار گیا اللہ کا شریک بار گیا. میں ایک دفعہ لاہور کے قریب ایک گاؤں ہے لانا چاہوں لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا بڑا معروف جگہ ہے وہاں میں ملا شریف کے موضوع پر